opakowanie 430 gramów. Już za 9 zł i 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia jubileuszową kolekcję płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Polska nostalgia. Daj mi zachować wspomnienia o każdym. Pierwszy album Polska nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Drogie dzieci, co można łapać? Można motylki. Mhm. Można zasłówka. Brawo! Można sztukę. A jaką sztukę? Ostatnią. Złap ostatnią sztukę, zanim odjedzie. Wyprzedaż Forda Ka z rocznika 2014 ruszyła. Tylko teraz stylowy Ford Ka z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym w standardzie może być twój za 29 900 zł. Zapraszamy do salonów Forda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 stycznia, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Znachor z Nowego Sącza musi wpłacić kaucję, by pozostać na wolności. Tak zdecydował sąd. Manifestacja w Warszawie przed ambasadą Arabii Saudyjskiej. Kilkanaście osób demonstrowało w obronie Raifa Badawiego. W tym serwisie także o kolejnych problemach z łosiem wędrującym po Krakowie. Pozostanie na wolności, ale musi wpłacić 30 tysięcy złotych. Postanowienie wobec znachora z Nowego Sącza utrzymał w mocy tamtejszy sąd okręgowy. Mężczyzna jest podejrzany o udział w nieumyślnym spowodowaniu śmierci półrocznej Madzi z Brzeznej. Decyzję o poręczeniu majątkowym zaskarżyli jego obrońcy, ale rzecznik sądu Bogdan Kijak wyjaśniał. Sąd okręgowy uznał, że po pierwsze sąd rejonowy, mimo tego, że prokurator domagał się tymczasowego aresztowania, mógł zastosować inne środki, to znaczy dozór policji, poręczenie majątkowe, czyli te główne środki, a poza tym sąd okręgowy również zgodził się z sądem rejonowym co do tego, że stosowanie tych środków zapobiegawczych jest niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku procesu. Prokuratura zarzuca mężczyźnie kierowanie rodzicami Madzi w sposób, który doprowadził do nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, a także świadczenia usług medycznych bez uprawnień i za pieniądze. Dziewczynka zmarła w kwietniu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było niedożywienie. Śledztwo w tej sprawie ma się zakończyć w marcu. Rodzice dziecka także usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. Demonstracja przed ambasadą Arabii Saudyjskiej w Warszawie. Kilkanaście osób z Amnesty International manifestowało w obronie Raifa Badawiego. Mężczyzna został skazany na 10 lat więzienia i 1000 batów za pisanie bloga Saudyjscy Liberałowie. W proteście przeciwko tej karze niektórzy z demonstrantów mieli namalowane na plecach rany po batach. Uwolnić Raifa! Uwolnić Raifa! Chodzi o to, że człowiek został skazany, w ogóle skazany prawomocnym wyrokiem za wyrażanie swoich własnych poglądów. Pogwałcone podstawowe jego prawa, którym jest prawo do wolności słowa. Chłosta nas nie bawi! Pod każdą ambasadą Arabii Saudyjskiej w Europie co tydzień są protesty w różnych państwach. Co jeszcze robicie? Listy wsparcia do osoby skazanej? Do samego Raifa Badawiego nie docierają. Wysyłamy je do jego żony, która zamieszkuje teraz w Kanadzie. Wysyłamy też oczywiście do albo ambasady Arabii Saudyjskiej w Polsce, albo bezpośrednio do Arabii Saudyjskiej, właśnie z różnymi naciskami. Aktywiści Amnesty International protestowali przed ambasadą już po raz czwarty. Nie wiadomo, kto powinien zapłacić za szkody wyrządzone przez łosia wędrownika z Krakowa. Od soboty bezskutecznie próbują go schwytać służby porządkowe i pracownicy specjalistycznej firmy zajmującej się odławianiem dzikich zwierząt w mieście. Wczoraj spłoszony łoś wymknął się obławie i spowodował wypadek. Wystraszony łoś przebiegł po masce samochodu pana Józefa i pani Anny, małżeństwa z Krakowa. Cały przód samochodu do roboty. Rozbił szybę, reflektor cały. Złamał sobie biedak róg. Łoś spowodował nie tylko straty finansowe, ale też zamieszanie prawne. Nie wiadomo, kto powinien wypłacić ewentualne odszkodowanie. Nasze ubezpieczenie nie obejmuje takich przypadków jak uszkodzenie pojazdu przez zwierzęta. Mówi Beata Wójcik, przedstawicielka ubezpieczyciela. Zdaniem nadkomisarz Katarzyny Cisło z małopolskiej policji odpowiedzialność za zwierzę ponoszą łowczy. Związek Łowiecki tutaj prawnie odpowiada za wszelkie zdarzenia z takim zwierzęciem. Nie do końca, że tak powiem, czujemy się odpowiedzialni w tej chwili za ten gatunek. Tomasz Ciepły, przewodniczący Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie, twierdzi, że organizacja odpowiada tylko za szkody wyrządzone przez zwierzęta na terenach rolnych. Głównie chodzi o dziki i zwierzyny płową. Tymczasem łoś wędrownik nadal pozostaje nieuchwytny. Doczekał się nawet swojego jego profilu fanowskiego na jednym z portali społecznościowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W ostatnim roku tylko w Stanach Zjednoczonych powstało 350 nowych seriali. Poza tym kręcone są kontynuacje tych, które widzowie już znają. Ale to nie znaczy, że ruch na ulicach zamiera, bo siadamy przed telewizorami, by obejrzeć kolejny odcinek. Zamiast czekać tydzień na ciąg dalszy przygód ulubionych swoich bohaterów, coraz częściej widzowie oglądają seriale w internecie, rzadko poprzestając na jednym odcinku. A takie hurtowe oglądanie może prowadzić do otyłości, a nawet depresji, zauważyli naukowcy z Uniwersytetu w Austin w Teksasie. Najwięksi fani przeżywania emocji w odcinkach z tą opinią się nie zgadzają. Nie do końca, dlatego że jak pooglądam sobie serial, 4-5 epizodów, przebieram się w dresik, idę sobie pobiegać. Skończyły się czasy, kiedy tak naprawdę siedzimy z przewodnikiem telewizyjnym. Dziennikarz radiowej czwórki, Patrycjusz Tomaszewski, autor bloga o serialach. I czekamy tydzień, by zobaczyć jakiś odcinek naszej ulubionej produkcji. To my, widzowie, słuchacze, decydujemy, kiedy chcemy zobaczyć ulubiony serial, jak go chcemy zobaczyć i przede wszystkim ile odcinków chcemy zobaczyć. Powoli polskie telewizje widzą, że ja rzeczywiście produkuję seriale. Może ktoś chciałby zobaczyć więcej niż jeden odcinek i udostępniam to w internecie. Ta liczba użytkowników rośnie. Olga Zomer, rzecznik prasowy Cyfrowego Polsatu, operatora serwisu IPLA. Są to użytkownicy raz, że nowi, którzy być może z tradycyjnej telewizji nie korzystają, a dwa, być może dla tych, którzy korzystają, jest uzupełnieniem. Cały sezon czekam, aż wyjdzie, ściągam i wtedy szybko oglądam. Pamiętajmy jednak, żeby oglądając seriale na alternatywnych nośnikach korzystać tylko z legalnych serwisów i płyt. Jeśli korzystamy ze źródeł nielegalnych, twórcy nie dostają pieniędzy choćby na nakręcenie kolejnych odcinków, na które czekamy. A sprawą zajęła się Magdalena Karczewska. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, tylko na południu jeszcze niewielkie opady śniegu od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6 na Mazowszu i minus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, tylko na południu nadal może padać śnieg od minus 3 stopni w Augustowie do plus 1 w Krakowie i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa o przywitanie słuchaczy! Cztery wystawy za nami, piąta przed nami. Bardzo mi się podobają. Rewelacyjne. Jestem w szoku. Jestem zachwycony. Bardzo mi się podoba. Liczymy na to, że i w Poznaniu Państwa nie zabraknie. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Czyli otwarcie wystawy naszych szalonych fotografii na dworcu Poznań Główny. W niedzielę. Punktualnie o 14. Dla tych, którzy nie mogą z nami być, relacje na naszej antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia mówią Robert Kantarajt, Michał Nogaś, Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. nagranie rozpoczyna płytę A, a zatem też rozpoczyna całą kompilację Nowe idzie od morza. Kompilację i muzykę, która będzie bohaterem naszego spotkania przez najbliższą godzinę. I oczywiście także bohaterami będą goście. Żeby zrobić taką ładną klamrę, bo muzyki z nadmorza możemy słuchać wszędzie, nie musimy się wybierać nad morze, dzięki między innymi właśnie tej płycie, to tak naprawdę dzięki Magii Radia możemy być w tym samym momencie w Warszawie i w Gdańsku. I zrobimy teraz próbę. Dobry wieczór, Gdańsk. Dobry wieczór, Warszawo. To powiedział Jakub Knera, a jest też z nami Karol Schwarz, prawda? Hi, mam. I są też z nami artyści, których utwory możemy znaleźć na płycie Nowe idzie od morza, ale oni na razie jeszcze się nie ujawniają, bo pierwsza część naszego spotkania będzie trochę ogólniejsza. Kuba już na naszej antenie w kontekście Nowe idzie od morza się pojawiał, także jako człowiek prowadzący stronę, która tak się nazywa, Nowe idzie od morza i tutaj .com. Czy możemy rozdzielić wasze role przy okazji tej płyty? Czy Jakub Knera jest osobą, która wybrała wszystkie utwory i wszystkich wykonawców, czy też dzieliłeś się z Karolem jakoś tą odpowiedzialnością? Ja wybrałem wszystkie utwory, natomiast rola Karola była bardzo nieoceniona, ponieważ on mi w przypadku drugiej płyty zwłaszcza pomógł je ułożyć w takiej kolejności, żeby się jej dobrze słuchało. To znaczy ja miałem wstępny plan, natomiast później Karol na to spojrzał, przesłuchał chyba więcej razy ode mnie i wymyśliliśmy taką finalną wersję, więc myślę, że bez Karola na pewno byłoby ciężej. 28 utworów. Czy to jest taka sytuacja, w której miałeś ból głowy z powodu nadmiaru i że tylko 28 utworów? Czy cieszyłeś się, że możesz akurat tyle zamieścić, bo właśnie tyle dobrych słyszałeś ostatnio? To znaczy na początku miałem pomysł tak naprawdę na pierwszą płytę, czyli taką bardziej eksperymentalną i elektroniczną, ponieważ taką muzyką się też bardziej interesuję, a później stopniowo zacząłem myśleć o właśnie zespołach bardziej gitarowych i tych nazw zaczęło się pojawiać coraz więcej. I tak naprawdę gdybym chciał wybrać jeszcze więcej utworów, to pewnie co najmniej druga płyta mogłaby się ułożyć, no więc w pewnym momencie był ten nadmiar i już musiałem, jak to się mówi, ciąć i wybierać tylko te utwory, które mi się najbardziej podobały. Początek naszego spotkania dzisiejszego też należy do ciebie, bo to ty napisałeś, żeby zacząć właśnie tak, jak zaczyna się cała ta kompilacja. I jeszcze napisałeś zdanie, mogę zdradzić, bo jest tak cudownie poetyckie, że chciałabym przytoczyć fragment. Wiedziałem, że to zrobisz. Jakub poetycki? No tak, Kuba napisał tak, żeby zagrać właśnie ten utwór, Rara, Ech, ponieważ jest to najbardziej morski utwór na całej płycie. Morski czy męski? Morski. Czy męski, no, tego nie wiem. Ale morski na całej płycie. Faktycznie, no, rację, zgadzam się. Już rozmawiałam o tym z Kubą i to było w Radiowym Domu Kultury, ale zapytam ciebie, Karol, czy rzeczywiście tak jest, że Nowe idzie od morza? Czy to po prostu prowokacja i świetnie brzmiący tytuł i też adres strony, czy jest coś takiego tam, co kumuluje jakąś inną energię? Jedno i drugie. Świetna nazwa, ale faktycznie no, mówi się, to nie my mówimy, tylko ludzie z Polski mówią, że Nowe idzie od morza, że tam, ale to za czasów komuny tak było, nie? A czy teraz tak jest? To nie wiem. Jest. Jest? Ja tak mówię, że tak jest. No to skoro Jakub tak mówi, to tak musi być. Ale niektórzy z Polski też mi tak mówią. Na przykład znajomi z Krakowa, pozdrawiam Grześka Kwietnia z Kulburę. On bardzo często śledzi stronę Nowe idzie od morza i bardzo często jestem zdziwiony, jak bardzo jest na bieżąco z tym, o czym pisze na stronie i właśnie zauważa te nowe zespoły i nowe zjawiska w Trójmieście. Najważniejsze w muzyce, na pewno się z tym zgodzicie, jest to, żeby mieć szansę z nią obcować, a w dzisiejszych czasach też najtrudniejsze jest trafienie na muzykę, co jest oczywiście paradoksem, bo jesteśmy zalewani, ale jak zrobić to, aby w tym gąszczu informacji i miliarda propozycji odnaleźć się i odnaleźć interesujące dźwięki. To właśnie taka płyta jest jedną z możliwości, jest taką przepustką. Proponuję, żebyśmy w związku z tym zrobili przerwę w gadaniu i posłuchali. Kolejny utwór też jest wybrany przez Jakuba, no ale to nie dziwi, skoro wybrał wszystkie utwory na tej płycie. Ale powiedz, dlaczego akurat chciałeś, żeby to było Uku i Discord? Dlatego, ponieważ to jest jeden z dwóch w zasadzie przypadków na tej składance. Drugi to jest numer 12 i Scott Stein, czyli to są dwaj młodzi muzycy, którzy napisali do mnie, że wydali płytę. Ja wcześniej o nich nie słyszałem. Natomiast w przypadku Uku jest to szczególnie o tyle ciekawe, ponieważ z całej kompilacji to jest jedyny artysta, który jako debiutant, to jego pierwsza płyta ukazała się na winylu i na dodatek została wydana we Francji, więc myślę, że to jest bardzo fajne właśnie w przypadku debiutu, że już za granicą ktoś go dostrzegł i dlatego warto go posłuchać. No to słuchamy. ponownie płyta A, dwupłytowego wydawnictwa Nowe Idzie od Morza, Uku, Discord, reprezentacja oczywiście muzyki trójmiejskiej, ale z akcentem na wydawanie się poza granicami. Jakub Knera i Karol Szwarc są naszymi gośćmi w studiu w Gdańsku. Raz jeszcze witajcie. Witamy. Teraz chciałam, jeżeli pozwolicie, połączyć wasze dwie perspektywy, bo z jednej strony obserwujecie i nasłuchujecie, a z drugiej strony Karol też walczy na rynku wydawniczym. I czy to jest łatwe, o to nie zapytam, bo wiadomo, że w Polsce to nie jest łatwe, ale może zresztą na całym świecie nie jest łatwe wydawanie muzyki niezależnej i interesującej. Ale czy wierzycie w sens tego właśnie działania? Oczywiście. Ja wierzę jak najbardziej. I wydaje mi się, że może ja tak powiem o Karolu, że Karol już poprzez działalność na Siano Records wyrobił sobie pewną markę i ta marka procentuje tym, że ludzie są zainteresowani kolejnymi wydawnictwami. I może tak nieskromnie powiem, że ta chwytliwa nazwa Nowe Idzie od Morza, z nią też trochę tak podobnie jest, że ludzie często zaglądają, żeby zobaczyć, co nowego się pojawia, czego warto posłuchać. Mimo, że oczywiście nie mówimy o jakichś tłumach internautów, chociaż czasem zdarza się tak, że pewne artykuły przyciągają nawet kilka tysięcy osób. Ale chyba właśnie w takich czasach, w jakich żyjemy, kiedy ta nisza ciężko ją jakoś bardziej wypromować, przyciąga jakieś takie rzesze słuchaczy, którzy są zainteresowani właśnie stricte jakąś muzyką, która jest promowana przez tego typu podmioty. To jest chyba też tak, że nisza być może nie przyciąga wielu tysięcy osób, ale za to ci, którzy są już przyciągnięci, są specyficzną publicznością, niezwykle oddaną. Dokładnie. To jest tak, że to są osoby, które wiedzą, dlaczego słuchają takiej muzyki, są zainteresowani nowymi rzeczami, no i poznawaniem tych nowych rzeczy. Karol, jak to jest u ciebie? Albo są wiernymi fanami stoner lub space rocka, tak jak w przypadku Ampacity, które chyba najlepiej się sprzedaje na Siano. Są tacy maniacy. A zdarza się tak, że na przykład powtarzają się klienci, kupują te same płyty? Tak, mamy takiego we Włoszech, który, i w Japonii, który wszystko kupuje jak leci. I to jest właśnie też urok posiadania wytwórni być może mniejszego kalibru niż takie gigantyczne, pracujące na całym świecie, że można nieomal zapoznać się ze swoim klientem, prawda? To byłoby niemożliwe, gdyby sprzedawało się miliony kopii różnych płyt. Zresztą straciłoby taki sens. Chciałam was poprosić też o to, czy w Trójmieście jest coś takiego jak jakaś wspólna scena muzyczna? O odpowiedź na takie pytanie. Czy to jeszcze jest możliwe w ogóle w dzisiejszych czasach? Bo ja słuchając tej płyty nie mogłam złapać wspólnego mianownika. Na pewno nie mogłam go złapać w sensie estetycznym. Ale być może tworzycie taką scenę po prostu koleżeńską. Jeśli mogę ja odpowiedzieć słowami Piotra Pawłowskiego, który zwiedził parę miast. Piotr Pawłowski to jest muzyk znany z Made in Poland i z The Shipyard. I on obserwując, on od kilku lat mieszka w Trójmieście i on zawsze mi powtarza, że tego nigdzie nie ma, tego co jest w Trójmieście, takiej wspólnoty, mimo że może nie spotykamy się wszyscy codziennie, ale są różne wspólne projekty i muzycy działają razem, nie ma jakiejś takiej niezdrowej konkurencji, tylko jest, można powiedzieć, że jest scena, nie? Oczywiście jesteśmy trochę rozproszeni, Gdynia, Sopot, Gdańsk, to jednak trochę kilometrów jest, ale uważam, że jakaś tam scena jest. Ale też dzięki temu, że Jakub wydaje takie składanki, ja oczywiście nie wszystko znałem, nie? Ale dzięki temu mogę poznać kolejnych artystów i niektórzy zwrócili moją uwagę. I na pewno coś razem zrobimy kiedyś, prawda? Albo kogoś się połączy z kimś, prawda? Trzeba teraz wnikliwie obserwować kolejne propozycje na Siano Records. Powiedzcie od razu, Kuba, powiedz proszę, kiedy koncert towarzyszący premierze oficjalnej płyty? I oczywiście także najważniejsze pytanie, bo my rozdajemy ten album jako naszą płytę tygodnia, ale tę płytę będzie można oczywiście zdobywać także w inny sposób, więc od razu powiedzmy jak. Tak, więc pierwsza rzecz, czyli koncert, odbędzie się za tydzień, 13 lutego w piątek. Zagra zespół Ampacity razem z Mikołajem Trzaską, których utwór też jest na kompilacji. To będzie taki specjalny koncert. Również zagra Krzysztof Topolski, czyli Arszyn z Tomkiem Dudą. Natomiast jak będzie można dostać płytę? Płyty nie będzie można kupić. Jest bezcenna, więc nie będzie można jej kupić. I będzie można ją wygrać w konkursach. Tak jak powiedziałaś, pierwszy konkurs w Trójce. Drugi konkurs już w piątek za tydzień, ponieważ pierwsze 50 osób, które przyjdzie do klubu Żak na salę koncertową, punktualnie o godzinie 20 dostanie płytę do biletu. A później na stronie nowyidziodmorza.com będę informować o kolejnych konkursach, przede wszystkim na stronie, ale też w różnego rodzaju zaprzyjaźnionych z nami mediach. I tutaj robimy pauzę, a właściwie stawiamy kropkę. I oczywiście to jest ten moment, kiedy przestrzeń wypełniamy muzyką. Zespół Wilga. Za chwilę poopowiadamy, a teraz gramy. Going Home, nagranie zespołu Wilga. A my przenosimy się do Gdańska, bo tam dzisiaj świętujemy w Studiu Radia Gdańsk premierę nadchodzącą oficjalną kompilacji Nowe Idzie od Morza 2. Dwie płyty, które ułożył Jakub Knera, który jest naszym gościem nadal. Dobry wieczór, Kuba, raz jeszcze. Dobry wieczór. Pomysłodawca i realizator tej płyty, ale także serwisu Nowe Idzie od Morza.com, a właściwie strony. No i z nami teraz powinien być gość. Wszystko się zgadza? Tak, kolejny. Jest z nami Kamil Hordyniec, zespołu Wilga. Dobry wieczór. Ja może tak na początku tylko chciałem powiedzieć, że dedykuję ten utwór, ponieważ on ma taki fajny tytuł Going Home, wszystkim ludziom, którzy urodzili się z Trójmiasta, ale z niego wyjechali. I niech teraz zatęsknią za Trójmiastem i za morzem. No to jest dobre wprowadzenie. A teraz najlepsze byłoby to, gdyby Kamil powiedział, że zespół Wilga wcale nie pochodzi z Trójmiasta i w ogóle nie ma nic wspólnego z tamtymi okolicami. Ale nie mamy czasu. Nie jest to do końca nieprawda, gdyż połowa zespołu pochodzi z Koszalina, a połowa z Gdańska. Ale jest to ciągle morze. Ale błagam was, nie wciągajcie mnie tylko w jakieś pewnie funkcjonujące tam na miejscu podziały, co można mówić, kiedy to jest nad morzem, a kiedy nie. Kamil, wykorzystajmy okazję i przedstaw proszę zespół. Jak to się stało, że zaczęliście grać i pochwal też się, jak zrobić okładkę płyty, bo do tej pory tutaj próbujemy to zrozumieć w redakcji, jak można płytę wydać w drewnianej okładce. A więc tak, skład zespołu to ja, Kamil Hordyniec, Mateusz Danek, Szymon Wegner i Jacek Rezner. Chłopaków serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Gramy ze sobą około już ponad 3 lata. A co do samej okładki? Wpadliśmy z Mateuszem przed wydaniem płyty na taki pomysł, żeby okładka była unikatowa, w tym sensie, że wiedzieliśmy, że tę płytę wydamy sami, nie będziemy szukać żadnego wydawcy, zrobimy tak zwanego, że tak powiem, żargonem hip-hopowym, zrobimy totalnego nielegala. I stwierdziliśmy, że okładka musi na pewno być też ręcznie robiona. I mieliśmy kilka pierwszych jakichś takich koncepcji na to, żeby płyta była właśnie drewniana, taka bardzo siermiężna i tak dalej, po czym znaleźliśmy kontakt do osoby Szlachty, nie pamiętam niestety imienia, chyba Jacek Szlachta z pracowni leśnej, którego też pozdrawiam, nie znam go osobiście, który końcowo stworzył ten projekt w takim domyśle, żebyśmy mogli w przyszłości robić go sami. Muszę ci powiedzieć, że pracownia leśna to już naprawdę brzmi dobrze. Ja taką płytę dostałam do ręki podczas targów muzycznych w Warszawie i właśnie to jest rzeczywiście okładka, która wygląda jakby była drewnianą płytą, ale sprytnie dzięki jakiemuś magnesowi, nie wdawajmy się teraz w rozważania, jak to jest zrobione, rzeczywiście można po prostu to nieotwieralne drewno otworzyć i znaleźć tam muzykę i ona jest najważniejsza. Każdy zespół ma zazwyczaj jakiś taki konstytuujący mit. Najczęściej w przypadku zespołów jednak gitarowych to jest wspólna szkoła albo przyjaźń z podwórka. A jak to jest w waszym przypadku? Co was połączyło? Znaczy, no, historia jest taka dosyć współczesna. Dosyć współczesna, bo nie chodziliśmy z Mateuszem do jednej szkoły. Z Mateuszem poznaliśmy się przez forum internetowe. Ja przyjeżdżając na studia do Gdańska szukałem zespołu, umieściłem swoje ogłoszenie w internecie, gdzie oczywiście umieściłem bardzo dużo nikomu szerzej nieznanych nazw zespołów i odpowiedziała tylko jedna osoba, to był Mateusz i tak powstał właśnie nasz zespół przez internet. A jakimi go kusiłeś nazwami? Co określało wtedy twój gust? To były bardzo niezależne rzeczy, takie w rodzaju amerykańskich kapel, typu Superchunk, The Wrens, może gdzieś z takich bardziej znanych rzeczy, Modest Mouse. Dziękuję ci bardzo za to, że się zlitowałeś nade mną. Więc to cud, że się znalazł chociaż jeden człowiek i odpowiedział, prawda? Tak jest, dokładnie, więc już wiedziałem, że z Mateuszem na pewno zrobimy coś dobrego. Wilgę teraz należy już sprawdzać na własną rękę. Jeżeli ktoś nie wierzy, że można wydać płytę w drewnianej okładce, to też należy to sprawdzić i po prostu ten album na własną rękę zdobyć. Odpowiednie namiary na was u nas, na polskieradio.pl/trójka i także po zakończeniu audycji na Facebooku naszym, czyli PS Gra. Bardzo ci dziękuję, Kamil, i pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że do zobaczenia podczas jakiegoś koncertu, kiedy będzie można sprawdzić, jak brzmicie na żywo. Ja również. Pozdrawiam. I to ponownie nagranie, które przynosi składanka. Nowe idzie od morza, a my ponownie przenosimy się do Gdańska. Jakub Knera na stanowisku cały czas. Twórca tej składanki i wykonawca, czy też człowiek, który doprowadził do końca po raz drugi wydanie płyty pod nazwą Nowe idzie od morza. Dobry wieczór, Kuba. I z nami kolejny gość. Ty przedstawiasz, bo ty go widzisz. Tak, dobry wieczór. Z nami Wojtek Klacki z zespołu Walrus Alphabet, który właśnie przed chwilą puściłaś, oraz zespołu Ampacity, który również znajduje się na kompilacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To prawda, to od czego zaczniemy? Może od tego zespołu, który, jak powiedział Karol Schwarz, jest odpowiedzialny za najlepiej sprzedającą się płytę, jeżeli dobrze to zapamiętałam, czyli od Ampacity. Wojtek, możesz nas oprowadzić po obu tych muzycznych wcieleniach, twoich i twoich kolegów? No, jeżeli chodzi o Ampacity, to jest projekt, który żyje od około 2 lat. To jest zespół, który powstał w zasadzie na gruzach, powiedzmy, zespołu Broken Betty, który prawdopodobnie kiedyś się jeszcze odrodzi, ale póki co nie jest aktywny, czyli było to rockowe i stonerowo-rock'n'rollowe trio, w skład którego wchodził Piotr Paciorkowski, Jan Galbas i Sebastian Savage. Właśnie w 2012 roku wpadli na pomysł, żeby zrobić muzykę może trochę mniej rockową, w takim klasycznym ujęciu, a bardziej eksperymentalną i bardziej właśnie oldschoolową. I ja wtedy byłem bardzo otwarty na tego typu współpracę i razem z klawiszowcem Markiem Kosteckim powstał właśnie taki projekt, gdzie jakby założeniem było to, żeby mieszać muzykę eksperymentalną w duchu lat 70. ze space rockiem, też takim właśnie bardziej oldschoolowym, i dodawać do tego jakieś przeróżne nuty bardziej nowoczesnej muzyki i przede wszystkim stoner rocka też. No a jak do tego jeszcze dodać Mikołaja Trzaskę, to co wychodzi wtedy? No to będzie wiadomo za tydzień znowu, bo mieliśmy bardzo duży zaszczyt i przyjemność zagrać z Mikołajem koncert podczas Metropolia jest OK w zeszłym roku, co też było jakby ten koncert, gdzie pojawiły się różne kolaboracje, między innymi też Popsysze tam się pojawiło. Był to koncert, który powstał z inicjatywy Kuby Knery. On wpadł na pomysł, żebyśmy się spotkali, zrobili materiał i weszli z nim na scenę. No i też właśnie efekt tego koncertu zeszłorocznego można usłyszeć na składance Nowy idzie od morza. Tak, bo tu jest wasze wspólne nagranie. Zresztą można go szukać na tej płycie B, którą tak czasami nazywałam na antenie bardziej radiową, chociaż to tak naprawdę zależy po prostu od pory, w której emituje się konkretne utwory na antenie radia. Trochę przyspieszam, bo chciałabym jeszcze cię prosić, Wojtek, o to, żebyś też powiedział o Walrus Alphabet, o tym wcieleniu, nie tylko też twoim muzycznym, a potem żebyś nam zdradził, czy w Trójmieście i w ogóle w okolicy znajdują się jakieś takie miejsca, czy jeszcze są takie miejsca, do których można zawsze jak w dym udać się i tam się będzie można spotkać właśnie z trójmiejską muzyką. Odpowiadając na pierwsze pytanie, to Walrus Alphabet to projekt, który współtworzę razem z Arturem Bieszkę, który jest zamieszany w takie przedsięwzięcia jak na przykład XAS, czy też 1926, czy wcześniej Ląd Morze Ląd, bądź Marla Singer, czyli w zasadzie same perełki trójmiejskiej muzyki niezależnej. Jest poza Arturem w Walrus Alphabet gra również Tomek Zaborowski, z którym kiedyś współtworzyłem zespół Gazon Prototype. Jest to w sumie projekt, który powstał dlatego, żebyśmy mogli razem pograć i w zasadzie Split razem z zespołem Agorafobia, który był jakimś naszym premierowym dokonaniem, był efektem takiego bardzo pozbawionego właśnie jakichś założeń robienia muzyki. Po prostu chcieliśmy zrobić taką muzykę, w której nam się uda jakimś cudem połączyć nasze style, inspiracje i to, co chcieliśmy w tamtym momencie zrobić. Teraz pracujemy nad czymś takim bardziej przemyślanym, bo już w zasadzie mniej więcej wiemy, że jesteśmy w stanie razem grać i wiemy mniej więcej, co chcemy razem grać. Tak, i myślę, że w tym sezonie można się spodziewać naszego premierowego longplaya. Mam na to bardzo wielką nadzieję. No to będziemy sprawdzać i oczywiście szukać informacji także na stronie Nowe Idzie od Morza. A powiedz jeszcze, czy ty masz w swoim otoczeniu, albo czy w ogóle coś takiego występuje, jak miejsca, co do których można mieć pewność, że idąc tam niekoniecznie trafi się codziennie na koncert, ale że są to miejsca z naprawdę interesującą muzyką. No, ja jako gdynianin, nie oszukujmy się, urodzony i wychowany w Gdyni, nie będę tutaj mówił o Gdańsku. Jeżeli chodzi o Gdynię, to takim miejscem w zasadzie zwyczajowo jest Desdemona. Jest tam olbrzymia ilość koncertów. I to z reguły są koncerty jakby no awangardowe bądź alternatywne. Nie wiem, i to właśnie nie ma jakichś takich ograniczeń stylistycznych. W niedzielę byłem tam na koncercie kapel hardkorowych i post-hardkorowych. Równie dobrze można tam spotkać cokolwiek innego i no jest to miejsce, które właśnie tak w ciągu ostatnich kilku lat stało się takim miejscem spotkań, miejscem koncertów i myślę, że też to trochę jeżeli chodzi o gdyńskie środowisko muzyczne, to było coś, to było takie miejsce, które pozwoliło na przeniknięcie się wielu rzeczy. I to, żeby powstała w zasadzie i bardziej się zacieśniała współpraca jakby w ramach trójmiejskiej i gdyńskiej sceny, która nie polega na jakby podobieństwach stylistycznych, tylko na wzajemnym szacunku i zajaraniu wzajemną muzyką i tak dalej, na przykład. I tutaj postawmy takim kropkę, już nie rozwijajmy przykładu, bo czas tam ucieka bardzo nieubłaganie, a chciałabym, Wojtek, dziękując ci i jednocześnie jeszcze zdążyć zamienić kilka słów z Jarkiem Marciszewskim, który też miał być w Gdańsku, więc bardzo ci dziękuję, czekam na Walrus Alphabet i mam nadzieję, że ta płyta się ukaże i mam nadzieję też, że kiedy my na przykład pojedziemy do Gdyni, to będziemy mogli się spotkać oko w oko z twoimi zespołami, czy też z zespołami, w których występujesz i porozmawiać dłużej. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dokonałam pewnej zmiany. Zespół Popsysze pojawił się na naszej antenie zgodnie z intencją naszą, ale nie utwór, który można znaleźć na składance Nowe Idzie od Morza, ale utwór, który można znaleźć na drugiej płycie zespołu. Zatytułowany to utwór Miejsca, a z nami jest Jarek Marciszewski, Jakub Knera. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jarek, masz po prostu 60 sekund, aby opowiedzieć o całej waszej historii, dwóch wydanych płytach i zaprosić jeszcze tam, gdzie można was spotkać. Start! Dobrze, także postaram się szybciutko. Zespół Popsysze powstał w 2008 roku. Ten skład zaczął działać właśnie od 2008. W 2012 wydaliśmy pierwszą płytę Popstory właśnie nakładem Nasiono Records, a w tym roku wydaliśmy drugą płytę Popsute, z której której właśnie przed chwilką leciał jeden utwór, a piosenka pod tytułem Come On też znajduje się na składance Kuby Knery z Nowej Dziadmorza. Niebawem wyruszamy w trasę, myślę, że też pojawimy się w Warszawie i w innych większych i mniejszych miastach, także zapraszamy na Facebooka zespołu i Bandcamp zespołu Popsysze i no, na koncerty. Tak już zresztą te adresy zamieściłam zarówno na stronie Polskiej Radio PL / Trójka w artykule, który nam dzisiaj towarzyszy, jak i za chwilę one się pojawią na naszym Facebooku. Cały czas tak próbuję zbadać ten teren, czy chodzi o stylistykę, czy chodzi o koleżeństwo i myślę, że to było tendencyjne pytanie, bo zawsze chodzi o jednak środowisko, koleżeństwo i to, że ktoś kogoś pozna. Czy ty, Kuba, masz takie poczucie, że właściwie będą kolejne płyty i będą kolejne udane lata, że jest coraz lepiej? Bo ja z tej takiej perspektywy czasami przyglądania się z Warszawy różnym miastom mam ostatnio taki entuzjazm w sobie i przekonanie, że jest bardzo dobrze z polską muzyką. To znaczy, z polską muzyką jest coraz lepiej i powiem to w odniesieniu do zespołu Popsysze, który jest dla mnie z Trójmiasta jednym z lepszych zespołów koncertowych, że ja bardzo często na festiwalach, na Openerze albo na Offie mam takie wrażenie, że polskie zespoły koncertowe nawet dla mnie wypadają lepiej i bardziej mi się podobają ich koncerty, także jak najbardziej jest coraz lepiej. To będzie ostatnie zdanie właśnie, że jest coraz lepiej, bo w tym momencie musimy nasze połączenie przerwać. Bardzo wam dziękuję. Do płyty będziemy wracać, do zespołu będziemy docierać na własną rękę. Ile uda nam się zrobić, ile namiarów zamieścić na stronie Polskie Radio PL / Trójka, tyle zrobimy. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie programu alternatywnego. Jakub Knera, twórca płyty i strony Nowe Idzie od Morza, był naszym gościem, a także muzycy Agnieszka Szydłowska, Bartek Gili, Zofia Kruszewska tutaj w Warszawie. No i zapraszamy na kolejne spotkanie w programie alternatywnym w środę po 19:00. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 33. Ernst wie, co się stało z ojcem. Po trzecim powstaniu pobili go zelbszuce tak mocno kolbami po głowie, że ojciec stracił zmysł i od tego czasu siedzi w rybniku i nie można go odwiedzać ze względu na ryzyko pogorszenia. Ernst nie pamięta ojca. Weź samochód i jedź z dziadkiem do Żernicy, do wujka Richata, mówi Natalia Gemander do Nikodema Gemandera. Ernst Magnor nie jeździ już samochodem. Córka Natalia zabrała mu prawo jazdy, a Ernst nie protestował. Rok wcześniej, ale w tym samym czasie, Ernst prowadzi swojego pomarańczowego Fiata 126P i zamyślony wbija się pod tylny most wywrotki marki Kamaz. Na ulicy w Gierałtowicach, którą ojciec Ernsta idzie w tym samym czasie, chociaż w innym, na piwo do szynku widucha w Prajswitz. Pokrwawionego Ernsta wyciągają z samochodu. 15 szwów na czole i na przedramieniu, poza tym nic. Tylko Natalia zabiera ojcu prawo jazdy. Dlatego do Richata, do Żernicy, musi go zawieźć Nikodem. Nikodem jest na drugim roku architektury. Na pierwszym miał problem z matematyką, ale zdał w końcu poprawkę. Nikodem bierze dokumenty i kluczyki do Fiata Seicento i jedzie. Na ulicy Gliwickiej mija granicę, której już nie ma, a jednak jakoś jest. Bo nawet zupełnie niezainteresowany tym Nikodem wie, że minął dawną granicę. Zatrzymuje się na skrzyżowaniu w Łużach, czeka, rusza. Jedzie drogą, którą Szywołdziony goniła Augusta Lomani, ale nie jest tego świadomy, bo nie wie o istnieniu Augusta Lomani. Ernst kilkakrotnie opowiada Nikodemowi historię o tym, jak na placu u ojców w Nieborowicach zabito chłopaka, jak ojciec potem poleciał do Szywołdu się mścić, ale od zemsty odstąpił. Nikodema niezbyt interesuje ta historia, ale znają. Historię tę Ernst usłyszał od Wojciecha Czujka jeszcze przed wojną. Później usłyszeć by jej nie mógł, bo później już nie było Czujka. Matka nigdy nie powiedziała o tym ani słowa. Historia opowiedziana przez człowieka różniła się znacznie od tej, którą mógłby Ernstowi opowiedzieć Józef. Historia, którą mógłby opowiedzieć Ernstowi ojciec, różniłaby się bowiem znacznie od tej, która się wydarzyła. Ale nie różniła się, bo Józef żadnej historii Ernstowi nigdy nie opowiedział. Przed Krywałdem przez ulicę przebiega sarna, po czym zatrzymuje się w przydrożnym rowie. Nikodem wyhamował. Sarny, które spotyka w swoim szczęśliwym, tragicznym, smutnym i wesołym, jak każde inne życiu, jak każde inne pozbawionym znaczenia, to te same sarny, które wiek i więcej niż wiek wcześniej widzi na mokradłach mały Józef Magnor, rozmawiający ze starym Pindurem. Rudle saren są terytorialne. To też 12 pokoleń dzielących młodego kozła, którego spotkał Nikodem. Od pierwszej żyje w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Tylko chwile się zmieniają. Sarny są takie same. Są jednym. Nikodem, Stanisław, Natalia Gemanderowie, Ernst i Gela Magnorowie, Józef i Waleska Magnorowie żyją w tym samym miejscu i w tym samym czasie, chociaż w różnych, nakładających się na siebie latach, tak samo jak sarny. Nikodem stoi i przygląda się sarniemu koziołkowi. Pada deszcz. Wycieraczki zrzucają krople z szyby. Sarni kozioł przygląda się Fiatowi Seicento i nie ucieka. Nie łączy bowiem samochodów z ludźmi, których boi się instynktownie. 2 lata później, chociaż w tym samym czasie, jest już dorosłym kozłem. Zapłodni 2 sarnie kozy. Potem złamie przedni badel, przeskakując przez wykrot. W otwarte złamanie wda się zakażenie i koziołek umrze. Zwyczajną, leśną śmiercią. W tym samym czasie, chociaż akurat w 1946 roku, Joachim Gemander, któremu zostało jeszcze 5 lat życia, odziany jest w szary, złachmaniony i pozbawiony dystynkcji niemiecki mundur. Polowa czapka z potarganym daszkiem na głowie. Buty dobre, amerykańskie. Puka do drzwi swojego domu w Przyszowicach przy ulicy Wilsona. Dom jest z czerwonej cegły i nosi ślady po pociskach. Wszedłby, ale drzwi są zamknięte na klucz, a on nie ma klucza. Melania Gemander otwiera drzwi. Nie spodziewa się męża i gdy go widzi, to prawie mdleje. Joachim chwyta ją w ramiona. Idą do kuchni. Joachim pierwszy raz widzi swojego syna, Pytra. Pyter Gemander ma 2 lata i boi się człowieka w szarym, brudnym mundurze. Wróciłech, mówi cicho Joachim. Potem palą w piecu niemiecki mundur, soldbuch i wszystkie niemieckie dokumenty i nigdy więcej o tym nie mówią. Dobre amerykańskie trzewiki zostawiają. Joachim nosi aż do śmierci. Wiele lat później, ale w tym samym czasie, uczeń 3 klasy 1. liceum ogólnokształcącego w Gliwicach, mieszczącego się przy ulicy Zimnej Wody, Pyter Gemander pyta: a co ojciec bez wojna robił? Na grupie robił, a potem był przy niemieckim wojsku, a potem w niewoli u Amerykanów, odpowiada Melania. Inny niegody o tym nikomu ja? O tym się nie godo. Więcej o tym nie mówili. Pyter mówi Stanisławowi Gemanderowi i też więcej o tym nie mówią. Stanisław Gemander mówi Nikodemowi o służbie Joachima w niemieckim wojsku dopiero w 2012 roku, kiedy Nikodem, zdziwiony, nagle zrozumie, że niczego nie wie o wojennych losach swojego dziadka ze strony ojca. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy.